Obniżamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 21 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda w izraelskiej telewizji odpowiedział na insynuacje historyczne Władimira Putina. Białoruś odchodzi od rosyjskiej ropy i zaczyna kupować surowiec z Norwegii. Grupa Queen trafiła na okolicznościowe brytyjskie monety. Najważniejszym miejscem upamiętnienia ofiar Holokaustu powinien być teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, mówił prezydent. W wywiadzie dla izraelskiej telewizji publicznej Andrzej Duda mówił o zaplanowanych na 27 stycznia obchodach 75. rocznicy wyzwolenia tego obozu, organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Prezydent Duda odpowiedział na insynuacje historyczne Władimira Putina. Rosyjski prezydent podważał znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow dla wybuchu II wojny światowej, a Polsce zarzucał współpracę z hitlerowskimi Niemcami i antysemityzm. Takie zarzuty są nieprawdziwe i dla Polski głęboko krzywdzące i to potwierdza też wielu Żydów żyjących od dziesięcioleci w naszym kraju, mówił Andrzej Duda. W tym kontekście prezydent był pytany, czy izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz powinien przeprosić za swoje słowa o rzekomym polskim antysemityzmie. Są przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy urodzili się na terenie Polski przed II wojną światową, którzy przeżyli Holokaust, którzy uważają, że Polacy i Polska powinni zostać przeproszeni za te słowa, które wypowiedział pan minister Katz. Ja rozmawiałem z takimi osobami, czy to tutaj w Warszawie, kiedy odwiedzają Polskę, czy chociażby w Nowym Jorku i takie głosy padają. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że były to słowa w największym stopniu krzywdzące dla nas Polaków i dla naszego kraju. Całość wywiadu prezydenta dla izraelskiej telewizji publicznej zostanie opublikowana dziś wieczorem. Tymczasem prezydent Duda jest już w Davos w Szwajcarii. Rozpocznie się tam Światowe Forum Ekonomiczne. Prezydent weźmie udział w kilku debatach z udziałem światowych przywódców i przedstawicieli świata biznesu. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania są zmiany klimatyczne. Przemówienia wygłoszą dwie osoby, które przedstawiały dotąd przeciwstawne opinie na ten temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Białoruś rozpoczyna import ropy z Norwegii. Norweskie paliwo ma być alternatywą dla ropy rosyjskiej, której dostawy zostały wstrzymane 1 stycznia tego roku. Mińska rządowa agencja prasowa Biełta poinformowała, że Białoruś zakupiła 80 tysięcy ton norweskiej ropy. Zostanie ona dostarczona poprzez litewski port w Kłajpedzie do białoruskiej rafinerii Naftan w Nowopołocku. Dostawa ma nastąpić prawdopodobnie w środę. Białoruski koncern naftowy Biełnaftachim na razie nie informuje, czy dostawy ropy z Norwegii będą kontynuowane. Ze względu na spór o cenę ropy, Białoruś nie zawarła z Rosją porozumienia w sprawie dostaw ropy w tym roku. Rosja w styczniu dostarczyła Białorusi niewielkie ilości surowca, pozwalające na utrzymanie pracy miejscowych rafinerii na minimalnych obrotach. Białoruś od wielu tygodni szuka alternatywnych dostawców ropy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Królewska Mennica stworzyła serię kolekcjonerskich monet poświęconych grupie Queen, jednemu z najpopularniejszych zespołów w historii brytyjskiej muzyki rockowej. O tym, co znajduje się na monetach, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Obok słynnego logo zespołu instrumenty. Perkusja Rogera Taylora, gitara Briana Maya, basówka Johna Deacona, no i rzecz jasna mikrofon. Mikrofon Freddiego Mercurego. Kto by pomyślał, prawdziwa moneta stworzona przez królewską mennicę. Po jednej stronie królowa Elżbieta II, po drugiej też królowa. Zespół. To nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Mówi gitarzysta Brian May. Na monecie jest też fortepian, na którego klawiaturze wciśnięte są trzy nutki. Jedne z najważniejszych w historii rocka. Początek Bohemian Rhapsody. Cena? Najmniej szlachetna wersja kosztuje 13 funtów, ale już na wersję zrobioną z czystego złota wydać trzeba ponad 2000. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień pochmurno, na północy większe przejaśnienia i tam może spaść deszcz. 3 stopnie w Krakowie i Katowicach, 4 w Warszawie i Poznaniu, 5 w Trójmieście, a 6 we Wrocławiu. Nad morzem porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS.

met a woman in a bar. You said the sweetest thing. Well, I was hard to get to know. I was lonely and naive. You're about impossible to forget. I guess that's why I believe. Never a word. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dodging. We'll be right back.

can know. A man I want to be more than who. A man I met king of Kemi to walk. A man I want to be more than who. Oh. Tell us boy what the hell. Watch the way all pollution. Wash away all pollution. Look at who we truly are. Get ready to run. I dressed me rules. No, oh no. No, oh, no. No, rapa rapa no, oh, no. No, wuru for I. No, oh, no. No, mago mago backstabbing. No, no. No, penny penny why yo. No, oh, no. Rules are rules. No, oh, no. No exception. Round two. Prosto z Brooklynu nowojorskiego liczna grupa artystów, których łączy właśnie ta potrzeba wspólnego wypowiadania się. Tak się składa, że ich językiem jest muzyka, bo ona jest ponad tymi wszystkimi miejscami, z których możemy pochodzić. I tak się składa, że fani grupy Antibalasz cieszą się, bo nadchodzi nowy album tego zespołu. I to są właśnie te utwory nowe, zapowiadające. Teraz utwór, który może nie jest super, super nowy, sam w sobie jest coverem. To wykonanie w programie PS pojawia się po raz pierwszy. You'll be given love. You'll be taken care of. You'll be given love. You have to trust it. No. Maybe not from that source. You have poured yours. Maybe not from the direction. You are staring at. Twist your head. It's all around you, all around you. All is full of love. All is full of love. All is full of Bristol w wykonaniu utworu, który oczywiście doskonale znamy z repertuaru Björk, ale tutaj usłyszeliśmy Jasmin Hamdan. To jej głos został tak pięknie wkomponowany w muzykę, którą jeszcze dodatkowo zremiksował Matthias Grubel, ale nie o tym chciałabym teraz mówić. Jasmin Hamdan to jest dla mnie bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. Bo chociaż zarzekałam się w ostatnim sylwestrowym programie PS, że przez cały styczeń grać będziemy do tańca, to muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach szukam w muzyce znowu ukojenia, a nie tanecznych rytmów i Jasmin tak idealnie tę przestrzeń wypełnia. Shadow, your lips are falling to your feet. Sultan of shiver, I squeeze and drink your juice with delectation. Frustration. Dirty me, you dirty thing, you dirty me with your dirty things. You swallow, you follow, you poor old fellow, you may turn into yellow when I yell. Ma wasatu Jasmin Hamdan przypomniał mi jej mąż, Elia Sulejman, ponieważ możemy oglądać teraz na ekranach kin film w jego reżyserii, Tam gdzieś musi być niebo. To jest palestyński reżyser, bardzo specyficzny. Specyficzny także dlatego, że opowiada o tym bardzo trudnym konflikcie, o tej bardzo trudnej historii Palestyny, używając języka symbolu, języka nieoczywistego, i buduje w swojej twórczości od wielu lat taką figurę idealnego obcego. I takim idealnym obcym jest Elia, żyjący teraz w Paryżu. Taką idealną obcą jest Jasmin Hamdan, jego żona, która urodziła się w Bejrucie i z muzyki arabskiej, z muzyki tradycyjnej czerpie całymi garściami, ale jest obywatelką świata, cały czas śpiewając swoją pieśń. Would you die for me? Make it right for me. Is it alright if we take a flight for free? You're a sight to see, someone as bright as the night. I see the moon in your eyes. I just wanna go to space. I just need a little space. I just wanna live in space. Jasmine Hamdan jest także nazywana przez niektórych królową undergroundu muzyki arabskiej, ale rzeczywiście sama wspomina, że kiedy w duecie Soap Kills rozpoczynali swoją pracę, łącząc elektronikę, taką, która była wtedy obecna w przestrzeni, to był koniec lat 90. z wpływami muzyki arabskiej i ze śpiewaniem po arabsku, to rzeczywiście dookoła ich nie było jeszcze sceny, która z czasem zrodziła się, narosła i tak się złożyło, że duet Soap Kills, a potem Jasmine Hamdan w centrum tego takiego nowego otwarcia nowoczesnej muzyki połączonej z tradycją arabską znalazła się. Nie odcina się od tego, ale już za sobą ma Soap Kills, chociaż muzyka, myślę, nie zestarzała się. Muzyka, której czasami towarzyszyły na początku słowa angielskie, ale potem konsekwentnie Jasmine śpiewała po arabsku. شاغل بالي قلق حالي انت فين والحب فين أبداً غايب تايه ناسي فكرك